chcę ten. Znam ten kraj, nie z opowieści, a na żywca. Na blokowiskach, za rogiem marzenie pryska. O big stack, system oddycha na wyzyskach. Społeczna czystka, chwili wód, zobacz z bliska. Tu ci co mówią, że masz pierdol, się mówią w myślach. To dziwny kraj, by wytrwać, trzeba mieć dystans. Konfidentów lista, widnieje w każdej klatce. Chuj ich obchodzi, z kim śpię, gdzie jem kolację. Pod blok zamówię taksę, jadę nagrać zwrotę. Bo żyję tym rapem i każdy wers jest dowodem. Gdy w życiu wieje chłodem, kalkuluję na zimno. Parę stów spędy ruch, może być błędną decyzją. Tu frajerów misją, jest to nos na komendzie. Naszą robić rap, nawet gdy patrzą na ręce. Nie proszę o więcej, bo butek składam w podzięce. Ważne co mówi serce i to mistyka. Hardcore na wykach, mam go i nie dykam. Odgradzam się od cyfru, gdy nawijam na bitach. Polski mistrzowski manewr, rapu elita. Sobie puszczamy hita, SZ-ten wita. Ile dróg, tyle praw, ile zalet to wad. Ilu z was wierzy ślepo, że nie ominie go fakt. Trzeba grać w apart, póki sił starcza nam. Działać tak, żeby trwać i mieć na życie plan. Ile dróg, tyle praw, ile zalet to wad. Ilu z was wierzy ślepo, że nie ominie go fakt. Trzeba grać w apart, póki sił starcza nam. Działać tak, żeby trwać i mieć na życie plan. Gra potrzebuje nas, gry potrzebuje świat. Gramy z pasją od lat, by nie ominął nas fart. W pamięci mam wszystkie przeżyte chwile, choć nie zawsze powtórzyłbym to, co robiłem. Wilczy bilet mam w kilku miejscach. Tak ciężki charakter jak rap po przejściach. Do szaleństwa dziś nie potrzeba wiele, bo życie narzuca nam ciężką atmosferę. Sam bądź swoim sterem, stawiaj na cele. Odpulaj ściemę, strach, fałsz i herę. Opinie hejterów miele w jednym kotle. Żaden z nich nie wie, co oznacza postęp. Podtekst łap, wbrew pozorom to proste. Będąc będziesz jak ogier, stojąc jesteś osłem. Choć osłe jest to, o czym mówi ta nuta. Żeby mieć prawo głosu, trzeba nauczyć.